Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir. Merhabalar, ben Şenay Aydemir. Yeniden bir kadraj programında birlikteyiz. Bu hafta ağırlıklı olarak vizyona giren filmlerden konuşacağız. Bu hafta biraz Türk sineması ağırlıklı bir hafta. Daha doğrusu 5 film vizyona girdi. Bu filmlerden 3 tanesi yabancı ama etki açısından yerli filmlerin öne çıktığı bir hafta gibi görünüyor. Filmlerden bir tanesi Ömer Vargın'ın yönetmenliğini yaptığı Anadolu Kartalları. Binbaşı Kemal Tanaçan. Harbiyeli Onur. Harbiyeli Dinçer. Harbiyeli Hızarcı. Harbiyeli Karakuş. Harbiyeli Sözeri. Sonsuz gökyüzünün pilotların toprağı olduğunu öğreneceksiniz. Memleketin kaderinin parmaklarınızın ucunda olduğunu hissederek uçacaksınız. Asıl öğreneceğiniz şey uçmak değil, gökyüzüne yazmaktır. Gökte uçarken sizden öncekilerin yazdıklarını okuyacaksınız. Ve gerisini siz kanatlarınızla yazacaksınız. Başarılar diliyorum. Malum biliyorsunuz yaz boyunca birçok kez gazeteleri de haber oldu. Pilot adayı bir grup gencin hikayesi denilebiliriz. Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle çekilen bir film ve aslında biraz bir de proje bir filmmiş gibi görünüyor. Tabii filmin şöyle bir avantajlı tarafları da var. Film vesilesiyle Türk Hava Kuvvetleri bütün altyapısını film için seferber etmiş gibi görünüyor. Yani hangarlarını, tesislerini, havaalanlarını, uçaklarını. Dolayısıyla Türkiye'de çok az yönetmenin eline geçebilecek bir fırsatı yakalamış Ömer Vargı. Peki bu fırsatı nasıl değerlendirmiş? Bence yeterince değerlendirememiş. Çünkü filmin çok ciddi bir senaryo problemi var, çok ciddi diyalog problemi var. Ve aynı zamanda çok ciddi oyunculuklarıyla ilgili çok ciddi sıkıntıları var. Senaryosu Hakan Evrensel'e ait, hatırlayacaksınız. Hakan Evrensel Nefes Vatan Sağ Olsun filminin de senaristiydi. Ama o filmdeki senaryo başarısını burada tekrarladığını söylemek gerçekten zor. Çünkü şöyle bir handikap var. Savaş filmlerinde, bu tür kahramanlık öykülerinde ister istemez kahramanın karşısına bir anti kahraman, tezin karşısına bir anti tez koymanız gerekir. Ama bir çatışma durumu, bir savaş durumu, bir gerilim durumu söz konusu olmadığı için daha çok bu genç pilot karakterlerin kendi içlerinde yaşadıkları duygusal iniş çıkışlarına tanıklık ediyoruz. Ve bu da biraz toplumunda baktığımızda Türk Hava Kuvvetleri'nin tanıtım filmi gibi, gençleri pilotla özendirmek için yapılmış tanıtım filmi gibi olmaktan öteye geçmiyor. Filmin oyunculukları açısından da çok ciddi problemleri var. Başrol oyuncusu Engin Altan düz yatan bütün filmi başladığı gibi oynuyor ve çok düz oynuyor ve iyi bir performans sergileyemiyor. Aynı şekilde Hande Subaşı çok güzel bir kadın ama maalesef iyi bir oyuncu olma konusunda mesafe kat etmekte zorlanıyor. Belki oyunculuk açısından bir tek Özge Özpirinççi'ye dikkat çekebiliriz. Özpirinççi bütün film boyunca gerçekten bütün oyunculuk performansını ortaya koyuyor diyebiliriz ki bu da zaten diğer oyuncularla arasında mesafe atmasına da neden oluyor. Toparlarsak Anadolu Kartalları çok kaçmış bir fırsat. Yani şu bakımdan belli ki ortada ekonomik olarak iyi bir bütçe var. Türk Hava Kuvvetleri'nin bütün olanaklarını seferber etmesi gibi bir durum var. Hani bu tür böyle büyük bütçeli bir aksiyon çekmek için her şey müsaitmiş ama belli ki senaryo ve senaryo oyunculuk yanlış kast nedeniyle hatta yönetmenliği de bunun içine katabiliriz. Böylesi bu kadar çok olanak heba edilmiş gibi görünüyor. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra haftanın diğer önemli filmi Behzat Ç'ye kısaca değinelim. Çoktan bahar gelmişti. Başakları şimdiden göğe ermişti. Dağlarını gelincik basmıştı. Yer gök ve yürek çiçek açmış. Asmanın sürgün veren dallarında Ergis'in zerenin taç yapraklarında seninle baharı kutlamaya geliyorum. Başımı aslamaya hayata yeniden başlamaya bağında bahçende pınarlarında içimi kamaya başlayan biten tazelenen aşklar başlıyor ömrümüzde yeni bir fasıl kirazlar olmadan tez vakitte asmanın sürgün başımı omzuna yaslamaya hayata yeniden başlamaya bağında bahçende pınarlarında Kızın yaşıyor. Berna yaşıyorsa. Ölen başkasıydı. Hiç kimseye anlatamıyorum. Red git. Baba. Berna'yı gömecek. Baba. Merhaba. Ben Şenay Aydemir. Kadrajda yeniden birlikteyiz. Hasan'ın merak edilen filmlerinden bir tanesi de Behzat Ç. Seni kalbime gömdüm. Bildiğiniz gibi Behzat Ç. önce tabii Emrah Servis'in romanı olarak piyasaya çıktı ve hatırı sayılır bir okur kitlesi edindi kendisine. Bu bir tür anti kahraman olarak tasarlanan Behzat Ç. karakterinin dizi uyarlaması da büyük beğeni topladı. Öyle aman aman bir rating yapmadı ama özel bir izleyicisi oldu, sadık bir izleyicisi oldu. Ve şimdi dizinin verdiği bu uzun arada onun film versiyonunu izleme fırsatını bulduk. Emrah Servis'in yine Son Hafriyat isimli kitabından uyarlanan bir yapım Behzat Ç. Şöyle bir filmi ben açıkçası Altın Portakal zamanı izledim ve o zaman Altın Portakal'ın genel seviye düşüklüğünden dolayı iyi gelmişti film. Fakat daha sonra film üzerine düşününce özellikle sinema açısından belli eksiklikleri, sıkıntıları olduğunu görmek mümkün hale geliyor. Yani dizi Türkiye'deki dizi konseptini, dizi estetiğini ne kadar değiştirip yukarılara taşıdıysa film maalesef aynı şeyi başaramıyor. Bu fırsatı değerlendiremiyor. Türkiye'de böyle için özel bir anti kahramanı, özellikle siyasi bir polisiyenin içine yerleştirip buradan hem iyi bir hikaye, hem iyi bir senaryo, hem de etkili bir siyasal dil tutturma fırsatı varken bence bu fırsatı kaçırıyor. Ama filmin problemleri bununla da ilgili değil, kalmıyor bence. Şöyle bir tarafları da var filmin. Sonuçta Behzat Ç.'ye dünyası, Behzat Ç.'ye atmosferi tabii ki erkek dünyası. Ama filmde dizinin aksine karakterler iyice, kadın karakterler iyice pasifize ediliyorlar ve çok erkeklere tabi hale getiriliyorlar. Bu da Behzat Ç.'nin erkek dilini biraz maço düzeylere kadar indiriyor. Polis şiddeti çok açık bir şekilde filmde meşrulaştırılıyor ki bu aynı zamanda komediye yaslanarak meşrulaştırılıyor. Bu da tartışma konusu, yapılabilir bence, yapılmalı da. Oyunculuklarla ilgili tabii ki Erdal Beşikçioğlu filmi tek başına sürüklüyor. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Filmin tek oyuncusu gibi söylenebilir. Onun dışında işte Harun karakterinde Fatih Artman, Hayalet'te İnanç Konukçu, Akbaba'da Berkan Şal, yine bildiğimiz gibi filmin kötü karakteri Redkit'i canlandıran Tardı Flordun idare ediyor. Filmin oyunculuk açısından ışıldayan bir diğer ismi ise Hakan Boyav. Kendisini Ahmet Sanan Süleyman diye tanımlayabileceğimiz bir karakter. Aslında bu açıdan çok bir sıkıntısı yok. Film biraz gerçekten iyi bir filmmiş gibi başlıyor, akıyor ve ama sonlara doğru o dizi mantığının endüstriyel kafasını biraz yeniliyormuş gibi görünüyor. Haftanın diğer 3 filmine de çok kısaca değinip kapatalım. Bu hafta ki filmlerden bir tanesi Avanak Ajanlar Zinciri'nin temsilcilerinden biri olan John English, 8 sene aradan sonra John English'in dönüşü diye yeniden vizyonda ikinci filmi. Bu bir tür James Bond parodisi gibi, komedi filmlerinden hoşlananlar için. Yine casus hikayelerini sevenler için Richard Gere'li ikili oyun var. Where's the rest? Never met the quota. My units are up from last week. So is the quota. Two hours. It's always been an hour. Now it's two. price went up. It's a 2-hour walk. I have an hour and a half. Then you better run. The poor are meant to die. It's how the system works. What the hell's that supposed to mean? You really don't know, do you? How old are you in real time? 28. I'm 105. The truth is, there's more than enough time for everyone. There are men with a million years who almost live day to day. For a few to be immortal, many must die. No one should be immortal if even one person has to die. You're not from around here, are you? Why would you doubt that? You're a little different. Come with me. The cameras picked up suspicious behavior. His name is Will Salas. He shouldn't be there. What are we gonna do? Steal? Is it stealing if it's already stolen? I'm gonna make them pay. Come on, help yourselves! Take the time, it's free! Where did you get that? We can't have 1,000 years in the wrong hands. It could cripple the system. I will stop him. The problem is, everybody wants to live forever. We're not meant to live forever. We are the kings of the in-between. You know we're coming to get you. Let's hope so. His crime wasn't taking time. He was giving it away. Tabii dikkat çekici. Ben izleme fırsatı bulamadığım için burada uzun uzun konuşamadım ama Gattaca gibi çok önemli bir bilim kurguya imza atmış Andrew Niccol'un Zamana Karşısı da aslında haftanın öne çıkan filmlerinden bir tanesi. Umarım önümüz hafta içerisinde izleme fırsatı bulursam önümüzdeki hafta bu filmle ilgili konuşma fırsatını yakalarız. Kadajdan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta vizyon filmlerini ve sinemadaki gelişmeleri yine konuşacağız. İyi haftalar. Nisan denizi gibi acıtır. Hoş geldin değil, hoşça kal acıtır. Aklında resimler hep geri sarıyorsan, biraz da duygun varsa acıtır. Güneşe bakmışız gibi acıtır. Tutuşmuş da yanmamışız gibi acıtır. Üstün biraz hafifse ve ayaz bindirmişse, kaçacak yer yoksa acıtır. Tepemizde bulutlar yağmuru unuttular. Kuru toprak gibiysen acıtır. Ay dolunay, deniz yanıyor. Ben neredeyim, ben neredeyim, ben neredeyim? Sen öğrenmiş de inanmamışız gibi acıtır. İnanmış ama öğrenmemişiz gibi acıtır. Aklın havadaysa ve sen yerdeysen, bir de fark edersen acıtır.